świat zachwytem, na nasze zmagania z całokształtem błędów, z przeginaniem pały. O co ludziom poszło, rodzą się pytania. Pamiętnego roku w sierpniu te upały. Mówią, naród zmądrzał, stał się oświecony, wiele spraw przemyślał i dał władzy kosza. Ale nie dlatego, że nagle zrozumiał Barańczaka, Krynickiego czy Miłosza. Ja jako konwojent ze zaopatrzenia mam swoje myślenie wolne, niezależne. Możecie mnie wsadzić zaraz do więzienia i tak zawsze będę krzyczał: niechaj żyją rzeźnie! To nie przeszczytanie, nie poziom kultury sprawił to, że ludzie buntują się wszędzie. No bo dla Kowalski to najważniejsze zawsze było, jest i będzie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie zrodziło w nas myślenie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie ze snu zbudziło nas. Jedzenie, jedzenie, jedzenie i złe zaopatrzenie sprawiło odrodzenie, sprawiło oświecenie, sprawiło rozmrożenie komórek szarych mas. Gdyby wtedy w sierpniu było więcej mięsa, gdyby wtedy w sierpniu było więcej mięsa, nie narodziłby się nam, nie narodziłby się nam, nie narodziłby się nam. Zawsze niech będzie Lechu, zawsze niech będzie Czechu, zawsze niech będzie Rychu, zawsze niech będzie schab.